إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu darsu tawhid bi ñuy amal suba ku jot ci sunu téere boobu di sharh al usul al thalatha. Borom téere mu ne qawluhu thalathu masail. At-ta'allum huna ma'naahu at-talaqqi 'ani al-'ulama wal-hifdh wal-fahm wal-idraak. Hadha huwa at-ta'allum. ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة، مطالعة حر كما يسمونها، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح. مني نيت مسألة ييغا خامتيني ني موم لا بوروم تيري بي دالدي اندي بور نيو جانغ كو خام كو. Mu ne jàng gi mu jublu fii nag mooy loo xamanteni ni des koy jëlee ci ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi. Jël woo xamanteni ni jëlug wattu la, maanaam akuk mokkal, waaye tamit jëlug dégg la, muy fahm, comprendre. Ma ngoog loolee nag nga daal di koy téye téye bu dëgër. Jël ci borom xam-xam yi, wattu ko. La nga jël nga dégg ko, nga comprendre ko, daa di koy téye téye bu dëkkër. At-talaqqi 'anil 'ulama wal hifdh wal fahm wal idraak, muy ñeenti mbir. Ma ngoog ñeenti mbir. Kon lii la ñuy tuddee lan jàng. Gis nga ko? Ma ngoog lii la ñuy tuddee jàng sa diina. Mais du rek nga nekk un spectateur. Un spectateur toog rek déedéet essayé woo jël, essayé woo mokkal, essayé woo comprendre, essayé woo dara. Yow daal la ngay toog di feuilleté di dem, wala ngay toog di seetaan di dem, wala ngay toog di déglu muy romb. Waaw, li nga déglu démb tey luñ la ci laaj fàtte nga ko, xamatoo ko. Li nga seetaan tey démb buñ la ko laajaatee xamatoo ko. Gis nga? Wala boog la nga liiroon buñ la ko laajaatee xamatoo ko. Gis nga? Yoonu jàng dafa am. Parce que jàng dafa am ay base. Ma ngoog dafa am ay base, ay fondement. Ma ngoog ay règle yoo xam ne ci la xam-xam di reposé wu. Gis nga, yooyu la ñuy tuddee usulul ilm, cosaani xam-xam, fondement yi xam-xam. Ca la xam-xam di reposé wu. Ki bëgg am xam-xam, loolee il faut mu jàng ko. Waaw, day mel ni tabax bi rek. Gis nga ko, day mel ni tabax bi. Tabax bu amul fondement ndax dina taxaw. Du taxaw. Il faut mu am fondement. Bu ko defee nag, la ca kaw doo ko ñëw taxaw. Kon njàng moo xam ne amul fondement, njàng moom tekkiwutuk njàng. Gis nga ko? Mën nga am nag ay culture générale ci lire yi ngay lire, déglu yi ngay déglu, seetaan yi ngay seetaan, mën nga ci am culture générale. Gis nga? Ma ngoog muy ay généralité. Mais dëggantaan la tax ñu naan xam-xam mënoo koo amee noonu ci lire képp wala déglu képp wala seetaan képp déedéet. Faaw nga teg ko ci yoon wi mu wax. Gis nga ko? Ma ngoog. Loolu moo tax borom xam-xam yi doon wax naan man xurimal usul xurimal usul. Ki nga xam ni xañ nañ ko cosaan cosaani xam-xam. Gis nga ko? Kooku xañu na ci àgg ci xam-xam. Ma ngoog kooku xañu na. Gis nga? Ci àgg ci xam-xam. Parce que cosaani xam-xam mooy xam-xam ci boppam. moy levier fondement yi nga xamanteni ni ci la xam xam bi di reposer wu gis nga ko d'accord kon ngir xam xam meuna am faw yon wi sobu way wi djel jang ci borom xam xam do dem top internet bek google ak yu ken xamul di feuyete ke lire lu ne parce que tay actuellement google lu nek mi ngi ci gis nga réseaux sociaux yi lu nek mi ngi ci kon monone da ngay jang nga jëm djubali fofu site bo fek nga da di tiji lire borom site bi moy kan kan moy borom site bi ndax mom borom xam xam la wala nga dem youtube wajo deg moy wax nga degluko ndax koku borom xam xam la limuy wax ndax xam xam la par exemple amna ci youtube bi ben way bo xamanteni ni fan ye passé créé na fi ben julli bo xamni ñaari rakka la pourtant sénégalais yang koy top dé gis nga sénégal sénégal moy dëkk bi gëna neex ci aduna bi lutax mo wax lolu moy lu way wote wo am ñu la gëm am ñu la top waaw lu way wote wo am ñu la gëm am ñu la top diko deggal nan la sadaqta surtout nak bo nekké ku ñëmé yalla nak wote wo man yalla la wote wo ay mbir yoyé nga xamanteni ni wax deug yalla foko tuddé loxo jëm gemiñ loolu lañuy baña dégg donc waaji fexé na ba kéréel fi nit ñi julli ñaari rak ne len julli yépp ngeen gis jeen julli juroom yi ñaari rak képp la gañang koy top dé gis ka ko ñoñu waajoju ñu top ci lan lañ ko topé fekk ko ci youtube bi muy wax akam bel mbeli képp gis nga légoleg mu génné len aya ne len gis nga aya baangi ni aya baangi ne aya baangi ne aya bobu nonu mom nam la ko présenté est-ce que dafa téggu ci usulu xam xam ah est-ce que téggu na ci qawaidu tafsir ci règlu tafsir hmm gis nga donc day jël aya bi traduire la ko en français bu ko defé comme yow mom lire arabe sax mënoko yow donc traduction français bi rek nga japp ni fofu nga jawara jangé sa dina nga non c'est vrai vrai regarde c'est le verset c'est vrai verset 64 akhi demal nga jangi demal dara ja nga jangi xam xam boko beugé xam xam bi jariñé so omi faaw nga sepp ko nga jang dañ ci borom xam xam yi mangok ñi nga xamanteni dañu yor xam xam bu wër ak pass pass bu jup sihhatul mu'taqad wa sadadul manhaj pass pass bu wër ak yoon soobu way doxalin bu jup bu ko defé nga def fa ñent yi jël mokal bu ko defé boko mokalé la nga jël day nekk ak yow comprendre dégg ko bu baax comprendre ko namu yellé compréhension bi téggu ci la nga xamanteni moy qawaidu din principe dina du nek compréhension bo xamanteni ni da fay téggu ci nirvana wala compréhension bo xamanteni da fay téggu ci réincarnation wala compréhension bo xam day téggu ci falsafa philosophie wala compréhension bo xam day téggu ci ay i'tizaliyat gis nga dedet compréhension bo xam day téggu ci qawaidu din ci principe dina lolu nak nga daal di ci am ak akuk idrak nak teye ko nak teye bu deugar lolu moy xam xam biñu soxla fi magok kon bu fekenteene yaangi jang soobu ci njang mi lolu dafa am lu mu laaj magok da fay laaj wattu li ngay jang wattu gogu nak amna ñaari façon wattu mokal ak wattu mbind mangok wattu mokal ak wattu mbind del jël note bo jëlé note ba paré jang mu mok gis nga comprendre ko lolu nak nga téyé ko nak téyé bu deugar mu né kon nekut akum jang mom moy ñew di lire nonu kep ti ji google di lire nonu lire da ngay lire ba rër ci bir masala yi waaw surtout nak li nga xamanteni moy walu fatwa gis nga déjà mazahib yaangi fi gis nga magok kadhalika ak yeneen mbir yo xamanteni day laxasu ci lolu donc bu fekkene ne sa dine yow dang ko bëgg def dina fatwa chaque jour da ngay tokof ci masala bu tayé ni nga koy jappé bu subané nga koy jappé ginaaw suba né nga koy jappé mais dina dang ko waralan xam xamu dina dang koy tek ci règle yi nga xamanteni ni moy principe islam principe dina fondement dina mune lolu kon lire gogu kep lolu tekki wut xam xam lolu tekki wul jang mune xam xam dal moy nga dem jele ca borom xam xam ya jël go xamanteni day teggu ci mokal akuk deg parce que risé li nga jël mais comprendre ko wattu ko nak wattu gu wer mune lolu moy njang mi nga xamanteni ni moy njang mi wer kon lolu bayiko xel bo lu mu new new nak jarut yakamti ndank ndank ndank ndank mangok xam xam ken du ko jëlando globalement boko jëlé globalement day dem globalement dang koy jël petit à petit ndank ndank donte ben araf la tay gis nga comme na sahaba yi don jangé buñ jëlé fukki aya daawu ñuko wessu luddul fukki aya yoyu la yalla dan nañ ko ci def mokal ko deggu ko jëfé ko gis nga doga nak avancer ci yenen aya gis nga ko ndank ndank ndank ndank lolu moy li nga xamanteni moy yoon bi bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tawfiq ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.